Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 27. Sözün yani İçtihat Risalesinin son kısımlarını okuyacağız. Bu son kısmı sahabeler hakkındadır. Mevlana Camii'nin dediği gibi derim, diyor Üstadımız. Ya Resulallah, çi başet, çun seki ashab-ı kehf. Dahili cennet şevem der zümre-i ashab-ı tu. O der cennet, men der cehennem key ravest. O seki ashab-ı kehf, men seki ashab-ı tu. Yani, ya Resulallah, ashab-ı kehfin köpeği bile cennete gittiği halde, benim cehenneme gitmem reva olur mu? Doğru olur mu? O ashab-ı kehfin köpeğidir ki cennete gidiyor. Halbuki ben senin ashabının köpeğiyim, diyor. Evet, ashab-ı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarında toz olmak bile bizim için şereftir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel küffâr ruhamâ'u beynehum ilâ âhiril âye. Fetih suresinin son ayetidir bu. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraber olanlar ise işte ondan sonra ashab-ı kiram evsafıyla anlatılıyor. Onunla beraber olanlar ne kadar güzel, ne büyük mutluluk. Değerli kardeşlerim, diyorsunuz ki, diyor, üstada soruluyor. Bazı rivayetlerde vardır ki, bidaların her yeri sardığı bir zamanda, ehli iman ve takvadan bir kısım salih kimseler, sahabe derecesinde veya daha ziyade eftal olabilir diye rivayetler vardır. Bu rivayetler sahih midir? Sahih ise hakikatleri nedir? El cevabı, Allah katında peygamberlerden sonra en hayırlı insanların sahabeler, yani Peygamber Efendimizin arkadaşları olduğu konusunda ehli sünnet vel cemaat hepsi aynı görüştedir. Bu da onların gerçekten öyle olduklarına kesin bir delildir. O rivayetlerin sahih kısmı bazı noktalardaki üstünlüğü anlatır. Yani ashab-ı kiramdan başka olan evliyaullah bazı noktalarda yükselebilir ve sahabeyi geçmiş olabilirler. Çünkü bütün de değil ama bir noktada yükselerek ve özel bir alanda zirveyi tutarak insanın kendinden yüksek olanların üstüne çıkması her zaman mümkündür. Evet, küçük bir insan da bir noktada uzmanlaşır ve kendi amirlerinin, efendim, kendi işvereninin de üzerine çıkabilir o noktada. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın Fetih Suresinin sonunda açıkça övdüğü, Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın medhü senasına mazhar olan sahabelere, külli fazilette, bütün sıfatlarda yetişilemez. Evet, yani genel, umumi olarak muhasebe edince onlara yetişmek mümkün değil. Şu hakikatin birçok sebep ve hikmetlerinden şimdilik üç sebebi, üç hikmeti beyan edeceğiz. Birinci hikmet, evet, neden sahabeye yetişilmez genel olarak? Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem yüz yüze görüşmek insan ruhunu öyle etkileyici, öyle değiştirici bir kimyadır ki bir dakika onunla görüşen bir zat tarikatte senelerce yol almakla ancak ulaşılabilecek olan hakikat nurlarına sahip olur. Çünkü yüz yüze görüşmelerde, karşılıklı sohbette sohbet eden zatın duygularını, hislerini, her halini görüp hissetme vardır. Buna insibağ, yani karşındaki insanın rengine boyanmak denir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duygu ve düşüncelerinin, hallerinin senin iman, iştiyak ve kabiliyetin ölçüsünde ruh aynana yansıması, evet onun karşısında durunca onun sana yansıması, resminin çıkması vardır. Buna da inikas denir. İşte Efendimizle sohbete mazhar olan şahıs, o nuru azamı nübüvvetle ve ona uymakla en büyük bir mertebeye çıkabilir. Nasıl ki bir sultanın hizmetçisi, sultana yakınlığı sebebiyle öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah bile oraya kendi gücüyle çıkamaz. İşte şu sırdandır ki, en büyük veliler sahabenin derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin-i Suyuti gibi Resulullah'ın vefatından çok sonra dünyaya gelen fakat uyanık iken manevi alemde birçok defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşme şerefine eren ve sohbetine müşerref olan veliler bile sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamın nuruyladır. Yani bir nebi, bir peygamber olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı görmeleri velayet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamın nuruyla sohbettir. Velayet yönüyle. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın onların nazarına temessül ve tezahür etmesi velayet-i Ahmediye aleyhisselam cihetindedir. Nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir, nübüvvet, peygamberlik derecesi, velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbetin de o kadar farklı olması gerekir. Değerli kardeşlerim, mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri kendisiyle görüşenler hakkında da öyle bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki, benim birkaç şahsiyetim var. Birisi bu hizmet-i Kur'aniye'de bir hizmetkar olarak, bir sorumlu mesul olarak yaptığım bir vazife ve şahsiyetimdir. Bir de benim şahsi hayatım vardır. Mesela maneviyatım vardır veya özel hayatım vardır. Benimle görüşen insan eğer benim özel hayatımla ilgili şahsiyetimle görüşecekse, ben diyor görüşmek istemiyorum. Benim özel şahsiyetimin bir önemi yok. Ziyaret etmenin, sohbet etmenin, görüşmenin de bir anlamı yok. Ben vazifedar olduğum, hizmetinde bulunduğum Kur'an-ı Kerim'in hizmeti itibariyle görüşmek isterim insanlarla. Öyle görüşmeye gelenlere hoş geldiniz, safa geldiniz, kapım açıktır diyor. Vazife sahibi insanlar, yani ehli dünya da olsa, onların da böyle halleri vardır. Bir özel dostlukları vardır, bir de vazifeleri itibariyle görüşmeleri vardır ki, özel dostları, onların vazifeli oldukları toplantılara giremez, katılamaz. Demek ki Efendimizle de görüşmek, sahabeler vazifesi itibariyle görüşmüş ve ona hizmet etmişler. Onun davasında onun arkadaşı, yardımcısı olmuşlar. Ama bugünün insanlarından velayetle, maneviyatla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irtibata geçip onunla görüşebilen velayeti noktasında görüşür. Vazifesi noktasında değil. Vazife bellidir. Vazife bellidir. Yapılması gereken vazife, Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin hadisleriyle ifade ettiği vazifeler bellidir. İhtiyaca göre, şartlara göre, ki bugün iman büyük zaaf geçiriyor ve insanlık dinden uzaklaşmakta baş aşağı gidiyor. Böyle bir dönemde imanı takviye etmek, imanı güçlendirmek, tefekkür vasıtasıyla fikre, akla, kalbe beraber hitap etmek önemli bir hizmet. Bunun yanında kalabalıkların elinden tutabilmek amacıyla, genç neslin elinden tutabilmek amacıyla okullar açmak, yurtlar açmak, onlar da birer efendim, bugünün ihtiyacı olan vazifelerdir. Bunlar yapılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada bize gelerek okul açın demesi gerekmez. Onu sen günün şartlarına ve ihtiyaçlarına bakarak tespit edersin. Ama yapman gereken şudur, bugün bu neslin elinden tutulması lazım, bunu bileceksin. Evet, Sohbet-i Nebeviye'nin ne kadar etkili, nurani bir ilaç olduğu şundan anlaşılır ki, kızını diri diri kumlara gömecek kadar bir kalp katılığı ile gelip, Efendimizle bir saat görüşen ve dinleyen bedevi bir adam, karıncaya bile basmayacak derecede bir şefkat ve merhamet kazanmış olarak oradan ayrılırdı. Hem cahil, şehirden uzakta yaşayan bir adam gelir, bir gün kadar Sohbet-i Nebeviye'ye mazhar olur, bir gün. Efendimizin huzurunda kalır, ders dinler, sonra Çin ve Hindistan gibi memleketlere gider, o medeni milletlere hak dini öğreten, adaleti öğreten, Allah ile münasebeti öğreten bir muallim ve yükselme yollarını gösteren bir rehber olurdu. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Bu tatlı derse gelecek dersimizde devam edeceğiz. Hoşça kalın.